Velkommen til Ophavsretten Dokumentar på Aarhus Student Radio. Et nyt koncept på programmet, der hver måned undersøger forskellige aspekter af digital kultur. I aften undersøger vi netdatingens mange nicher. Du kan blandt andet høre Rasmus fortælle om sine erfaringer ud i netdatingens mange afkroge, og du kan følge med, når Kenneth og Ebbe forsøger at finde den eneste ene ved hjælp af en ny generation af datingværktøjer. God fornøjelse. Hvor længe har du netdatet? Jamen altså, siden jeg var 18-19 år, så for alvor. Altså, måske selvfølgelig også forsøgt lidt før, men sådan meget for alvor, sådan første gang fra en cirka 18-19 års tid. Altså, gammel. Jeg tror, det er jo sådan, nu kommer jeg sådan lidt meget fra en lille bondeby, og man kan jo sige, jamen altså, for at prøve at udvide sin bekendtskabskreds og sådan noget, så begyndte man lige så stille først på diverse chatforumer. Og så begyndte man lige så stille at køre den længere og længere over for at udvide sin sociale kendskabskreds. Jeg tror nok, det var den primære motivation for det. Kan du prøve at fortælle om dine erfaringer med måske at møde folk fra nettet? Ja, men altså man kan jo sige, erfaringsmæssigt så er jeg jo blevet meget klogere på mig selv også, fordi jeg har jo været ude for både de helt vildt overraskende og fantastiske oplevelser, men også virkelig de der slag i mellemgulvet, hvor man bare nærmest tænker, ej, hvorfor gjorde jeg det her, eller hvorfor stole jeg på den person? Men altså, jeg vil langt hen ad vejen sige, der har været langt utrolig gode oplevelser. Mange flere, end der har været de dårlige. De dårlige kan nok tælles på en hånd. Hvad er en god oplevelse? Jamen, det er jo, at du mødes med en person, helst offentligt, første gang i hvert fald, og jamen, du bare føler, at der er virkelig bare det der, du klikker virkelig første gang sammen, og du bare har de vilde grineflip sammen, og du føler bare, at du kan sidde og snakke med den person om alt, og egentlig føler, man kan være fuldstændig åben over for, at du ikke behøver at være bange for at skjule noget, at der kommer et eller andet frem, du måske ikke lige ønsker, eller måske ødelægger det hele, fordi du fortæller et eller andet. Hvad vil en dårlig oplevelse så være? Altså det kan jo være, hvis du finder ud af, at en person har givet udtryk for eksempel at være en helt anden personlighed, eller have en helt anden væremåde, end vedkommende har givet udtryk for igennem på skrift og sådan noget. Altså, det kan også være, at der er nogen, der måske har fusket med billeder, og sådan, du møder en helt anden person, der slet ikke ser ud som det, du egentlig var blevet fortalt. Altså, det kan virkelig være dem der virkelig kører falsk stil, og måske gemmer sig bag en maske online, og så slet ikke er sådan, når de så endelig mødes i virkeligheden. Og det med at møde folk i virkeligheden er blevet meget lettere med den nye bølge af dating-apps. Apps som Badoo og Grindr benytter sig af telefonens indbyggede GPS, der gør, at du kan møde folk i nærheden. Ophavsretten er taget i felten for at møde den eneste ene ved hjælp af disse apps. Så nu må jeg være. Nu har jeg udfyldt det hele. Okay. Hvem er den første der? Det er jo den, der er tættest på, så. Ja, dem her? Mm. Blue Sky, 125. 400 meter væk. Ja, hun er interesseret i folk, der er pænt gamle. Lige for at sige, hende kender jeg da vist. Nej, det gør jeg så ikke alligevel. Nej. Hun lignede bare en, jeg kendte. Mm. Bare en på 18 år, det er altså sådan lidt aggressivt. Jeg har tit tænkt, når jeg sidder og kigget på det der, at dem, der er 18 år, at de er yngre, end de er. Fordi man skal være minimum 18 år for at bruge det. Og hun går på VUC. Okay. Jeg synes bare, mange af dem ser sådan ret unge ud. Mm. Vi har sgu ikke nogen common interests. Hun går lige jewelry og fitness og international travel. Det er sgu da min ideelle kvinde. Hvilke interesser har du skrevet? Jeg har ikke skrevet nogen. Så det er derfor, jeg kunne fælles interesse. Hun kan godt lide military også, og learning og summer. Hun kan godt lide militær. Wants to be winner with a guy. Der er sådan en eller anden oversættelsesting, der ikke er helt god ved det, bror. Ja. Skriver vi, hi Miss Boone. Vi laver radio om netdating inde på Barrasso. Lyst til at deltage i et interview på 5 minutter. Du kan være anonym, hvis du vil. Det er også meget offensivt med kort varsel. Det er det. Men det er jo den eneste måde, man kan se, om sådan noget her virker. Altså lige præcis det her. Men det er måske noget, man skal give lidt længere tid. Altså, ja, og dog. for det er jo netop konceptet, ikke? At det skal være sådan noget her og nu. Men det er jo også, altså klokken er jo 11:30 en torsdag formiddag. Det første, der sidder og ikke har noget at lave. Det ved jeg ikke. Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes, der var mange af dem, som virkede som, hvor de skrev, at de var hjemmegående og sådan nogle ting. Var det, ja. Hun her, hun, eller hun her, hende her, hun vil gerne synge en sang with somebody. Det kan vi godt. Det kan vi udenbart godt. Altså. Ej, okay. Igen Arthur billeder. Hvordan synes du, hun ser ud? Hun er jo ung. Det er jo bare det der, det virker sådan lidt pædofil. Jeg føler hun mig sådan lidt. Hun ser meget ung ud. Ja. Hvor gammel har hun selv skrevet, hun er? 18. Prøv at kigge på hendes profil. Hvis du bare klikker på billedet. More info. Skal vi se. Hun ryger, og hun går i skole. Prøv at gå længere op. Skriver hun ikke noget om sig selv? Hun er straight. Jeg er en pige på 17 år. Okay. Så er hun ikke helt 18, som hun skriver. Nej. Men det er jo fordi, ja, som du siger, man skal være 18 for at søge, eller for at være inde. Den moderne datingkultur startede ikke med apps til mobilen, men på nettet, hvor der i dag findes over 100 forskellige danske datingportaler. Rasmus startede med at bruge få sider. Det har udviklet sig, siden han startede som 18-årig. Antallet af portaler er vokset, og det samme er diversiteten. Hvilke sider startede du med at bruge? Jamen altså, det var jo de der, hvad skal man sige, lidt gratis sider, og netdating.dk, og lidt dem der, altså hvor du bare kunne komme ind og oprette en gratis profil, uden egentlig at stille så meget sikkerhed og sådan noget. Og så, jamen, så gik det jo over til dating.dk, og lidt af de andre, så med tiden så valgte jeg så også at sortere dem fra, fordi jeg synes ikke rigtigt, jeg kunne finde særlig meget, hvad skal man sige, like-minded, og jeg følte mig ikke sådan videre accepteret eller velkommen på nogle af de der lidt mere almene sider. Hvorfor følte du dig ikke velkommen? Altså fordi jeg mange gange er meget åben omkring min personlighed og mine meninger og sådan noget, og langt hen ad vejen, så er det jo ikke nødvendigvis folk, de nødvendigvis kender til, eller måske har helt samme meninger. Og så synes jeg, så er det lidt nemmere måske at sortere lidt ud, og så gå lidt ud til de ydre kanter og sådan noget. Så hvad gik du over til at bruge? Jamen altså, nu har jeg sådan, de første par år, så fra jeg var 18-19 år, så nysgerrigheden drømmer mig ind på sådan noget som score.dk. Men så kan man jo sige, jamen de sidste par år, så har det jo været meget mere seriøst, mit, hvad skal man sige, ophold derinde. At jeg ligesom har begyndt at ligesom, jeg vil ikke kalde det analysere, men ligesom begyndt sådan meget mere seriøst at tage det, jeg brugte for de mere almindelige datingsider, så over på selve sider, så som for eksempel score og den slags. Altså jeg ved godt, folk de er meget mere ærlige derinde, og generelt så synes jeg sådan nogle sider, det er lidt nemmere at ligesom stå ved sig selv derinde. Bruger du andre datingsider end sådan traditionelle sider som score.dk? Jamen altså, nu er jeg jo kommet på en datingside, der hedder CougarCentral.dk, altså med typisk ældre kvinder og yngre fyre. Og altså, det er jo noget helt andet end for eksempel at være på score og sådan noget, altså, hvor man kan sige, score det sådan meget med, hvor man er meget ærlig og lige på med sex og sådan noget. Så er CougarCentral sådan mere, jamen, altså ældre kvinder, der måske søger nogle yngre fyre, som ligesom har det der livsgå på mod og sådan noget, i en helt anden stil, måske deres jævnaldrende ligesom lidt kender til. Og hvordan er det at date derinde? Altså jeg vil faktisk sige, det har været en utrolig positiv overraskelse. Altså, nu har jeg selv været på 2 dates med nogen derinde fra. Og altså mange gange har jeg jo også fundet ud af mine jævnaldrende. Der synes jeg faktisk tit, man ligesom er lidt ikke helt snakker på samme plan. Hvorimod at med folk, der er ældre end mig selv, så er det tit nemmere, synes jeg, at snakke om tingene, og der er også mange af dem, der har den der meget ungdommelige tankegang, hvor der er måske mere jævnaldrende mandlige modsvar, eller ja, modsvar. Det er ligesom, er lidt gået i stå, eller bare sådan mere interesseret i sådan noget som boligpriserne og TV-avisen, hvor de måske gerne ud og opleve noget, og ligesom stadigvæk har det der gnisten af eventyr i sig og sådan noget. Så jeg synes faktisk, at være derinde, det har været en utrolig positiv overraskelse faktisk. Ja, altså du siger, at du sådan bruger alle de her forskellige sider, Og det lyder som om, at du bruger dem til noget forskelligt. Og så sidder jeg og tænker på, om det er lettere at få afprøvet sine grænser ved at bruge de her sider, end hvis du skulle ud i den virkelige verden og finde nogen, der sådan var fra de her forskellige miljøer. Ja, men, altså som jeg forstår dit spørgsmål, ja, det vil jeg jo faktisk sige, ja, det er det. Også fordi, jamen, altså, du kan jo sagtens være den samme person, men at du så vælger at være i nogle forskellige miljøer, eller være på nogle forskellige sider, der repræsentativt er nogle forskellige fra hinanden, det er jo bare, at jeg tror ikke på, at der er nogle mennesker, der indeholder kun to sider, men at man ligesom siger, okay, der er nogle tanker, eller nogle lyster, eller et eller andet ved min personlighed, der gør, at måske man ikke passer ind i, på den her side, men så er der en datingside, der måske er mere egnet til det end det, men du er stadigvæk den samme person, så jeg vil jo egentlig sige, at der er jo efterhånden så bred en vifte af mulighed for, at man kan egentlig, jamen, du kan prøve dig selv af, men du kan også egentlig, ja, hvad skal man sige, være dig selv på mange forskellige måder, på mange forskellige sider, men stadigvæk være den samme person i sidste ende. Altså det er jo også en af de ting, jeg synes, der er utrolig fedt med netop at date på nettet frem for i den fysiske verden på samme måde. Fordi at hvor du sidder ansigt til ansigt med en, så er det jo mange gange svært at vise de forskellige sider af en selv på samme måde, hvor på nettet, alt efter hvor både profiler og sådan noget du er, så er det nemmere at ligesom komme ud med det. At du ligesom siger, jamen okay, på den her side, der kan jeg lægge lidt mere fokus på den her side af mig selv, og på den anden side, der kan jeg måske lægge trykket noget mere på den her side af mig selv, men samtidig med at spille begge sider ind af igen. Så altså, jeg synes jo, der mulighederne for netdating, den er jo, at du har nogle andre muligheder for ligesom at komme ud med nogle ting i forhold til netop, hvis man så bare sidder på en café eller et eller andet, at det bliver faktisk nemmere, synes jeg, at egentlig kunne være sig selv og slappe af på det. Og det vil jo så også typisk afspejle den typiske netdaters måde at kontakte folk på, at mange, de er mere afslappet omkring det, at de ligesom tænker, okay, jamen, på den her side, der er jeg jo ligesom bare stille og rolig. Og så, hvorimod, da man for eksempel møder ude på en café eller i byen eller sådan noget, der er det svært ligesom at komme under folk og ligesom lære dem ordentligt at kende, og det synes jeg jo, altså fred være med dem, der kan finde ud af det, men jeg synes, det er meget rarere på nettet, end du kan være afslappet omkring, du kan spille på din stærke side på en helt anden måde, og det kan du så gøre igen fra profil til profil, og uden det egentlig sådan virker, hvad skal man sige, at, ja, hvad siger man egentlig, at det virker, at man virker falsk på en måde, men hvor det siger, at du vælger bare de forskellige sider, og sådan og sådan, på de forskellige forums, men stadigvæk, som sagt, du er stadigvæk den helt præcis samme person. Det er ikke kun på nettet, Rasmus udforsker de forskellige nicher inden for dating. Når han møder en pige fra nettet på en date, er der også plads til at eksperimentere. Jamen altså, man kan jo sige, altså, også, det er måske lidt nemmere på nettet at finde nogle alternative datingmetoder og sådan noget. Altså nu har jeg jo selv prøvet nogle af de sådan lidt mere anderledes typer, hvor det ikke bare har nødvendigvis været en romantisk skovtur eller et cafémøde eller sådan noget, men hvor man ligesom har taget nogle alternative steder hen, eller mødtes med nogle mennesker, du måske ikke ville mødes med, eller mødes på samme måde med, hvis du bare havde brugt et mere traditionelt datingforum, eller ansigt-til-ansigt-agtigt noget. Hvad ville en alternativ date være? Jamen altså, det kunne jo for eksempel være, som jeg havde med en ekskæreste sidste år, hvor vi faktisk mødtes til sådan, ja, nærmest SM-chat-træf her i Aarhus, og hvor det faktisk udartede sig til, altså det var nok den mest alternative date, jeg pt. Har prøvet, men samtidig også nok en af de mest fantastiske, fordi at du udviste en meget, meget stor tillid til hinanden, som faktisk i min verden er jo sindssygt vigtigt i et hvert type forhold jo, men også samtidig med, at du giver ligesom den der rummeligheden til at kunne, ja, hvad skal man sige, at du stoler nok på en person, som siger, jamen jeg vil egentlig gerne vise dig det her miljø. Måske, eller typisk så havde mig og hende, vi havde jo så også snakket meget om det, og jeg sagde, jamen okay, jeg vil gerne vise dig det her, fordi det var noget, jeg kendte til. Og jeg kender jo mange mennesker, så jeg var jo meget afslappet i det miljø. Og det vil så også afspejle sig i den måde, at det er helt ligesom forløst på, fordi at så var det ikke første gang for nogen af os, at hun ligesom kunne føle, at jamen, jeg er sammen med en, som kender miljøet, og så skal jeg ikke sidde og være så nervøs for at møde en hel masse fremmede mennesker, fordi ham jeg mødes med, han har ligesom styr på det, han ved godt, jamen, sådan, og man kan sidde og snakke med folk, han er i nærheden. Og altså, det udartede sig også meget mere tillidsfuldt, og jeg fik også at vide bagefter, jamen, det havde jeg bare sagt kapau nærmest med det samme, fordi at hun var jo bare virkelig den der tryg ved, jamen, der er en her, der nok skal guide mig igennem det hele, og der er styr på det hele. Der er ikke rigtig den der nervøsitet, som for eksempel, hvis man mødes på en café med så mange andre omkring sig, og så mødes med et andet sted. Godt nok var der også mange mennesker derop, men stadigvæk, man følte den der meget mere tryghed ved hinanden. Fordi der var en, der kendte, jamen, jeg kommer og mødes med en her, han ved præcis, hvordan og hvorledes. Og det, så er det, jeg synes, det er lidt nemmere måske at slappe af også nogle gange, at hvis man tænker lidt ud af boksen nogle gange, og måske siger, okay, der er noget her, som jeg virkelig brænder for, jeg vil rigtig gerne vise det, og det, fordi det er en del af min personlighed. Altså det kan også, jeg kender også folk, jamen, de siger for eksempel, første date kan også være i en for eksempel svingerklub eller sådan noget, fordi at det gør det meget nemmere måske at have et afslappende atmosfære, og hvad jeg ved af, jamen, så er det også nemmere at få en succesfuld date, som kan udrette sig forhåbentlig til flere og sådan noget. At du ligesom føler, jamen, okay, du mødes med en her, måske, om det så er deres første gang i de miljøer, eller om de selv kender til det, jamen, det er bare tit nemmere, ligesom, hvis der er en af dem, der ligesom er parterne, der er meget mere afslappet og rolig omkring det, fordi det vil så afspejle sig til den anden også, at man ligesom føler, jamen, der er ligesom bastion af tryghed her. Er det lige meget, hvilken side man har mødt pigen på, før man bare spørger hende ud i en svingerklub? Nej, altså jeg ville jo aldrig gøre det, hvis jeg havde mødt en på dating eller netdating.dk og sådan noget. Der ville jeg jo aldrig have gjort det samme. Men altså, i og med, at jeg ligesom holder mig måske lidt mere til de ydre områderne inden for dating, altså de er lidt mere specialiserede, så er mange af dem, jeg i hvert fald vælger at tage en date med, at de er jo ligesom meget mere afklaret omkring de sider, og de, i hvert fald det er nemmere at vide noget om det, inden for eksempel, hvis du mødte en på dating.dk eller noget, hvor det nødvendigvis kun har den viden, de måske har læst i medierne eller set i tv, at hvis du for eksempel dater en inde på Score, jamen, så er det også meget større sandsynligt for, jamen, at de ved noget om det, eller de i hvert fald noget nemmere kan få et snak med andre, eller få et førstehåndsindtryk af det, fordi jamen, der er det mere nemmere at være åben og ærlig omkring det. Så altså, det er ikke for alle, at jeg vil gøre det samme på, men altså, det handler jo egentlig bare om at afspejle både den side, du er på, men også den person, du skal møde med, ligesom prøve at finde ud af, jamen, hvad gør man her for ligesom at skabe den der wow-effekt? Og igen, måske lidt igen i samme kategori som at for eksempel skrive en jobansøgning. Der handler det jo også meget om, at du ligesom får den der kapow-effekt, og ligesom skaber et eller andet, jamen, bare, hvor man bare tænker, den her person skal jeg bare virkelig på date med. I forhold til for eksempel, hvis du mødes med en i byen og sådan noget, der er det jo meget svært at skabe den der virkelig atmosfære omkring en. Hvor på nettet det måske er nemmere at opbygge et eller andet med, hvor man bare den anden side tænker, jeg skal bare mødes med den her person, fordi det han eller hun skriver, er bare så vildt fedt, og det lyder rigtig, rigtig spændende, eller det lyder som om den her person virkelig brænder for det, og taler rigtig godt for det. Og så synes jeg, så er det nemmere et eller andet sted at, jamen, hvad skal man sige, få folk gjort mere venligt indstillet over for det, på en anden måde, end hvis du, hvad du gør ude i den fysiske verden et eller andet sted. At det er nemmere at forklare og skabe den der først mere neutrale stemning, men også lige så stille få bygget en interesse op for det. Jeg synes, det er meget svært at gøre det i den fysiske verden på samme måde. Appen Grindr er ligesom Cougar Central, målrettet en bestemt del af befolkningen. Grindr er tiltænkt homoseksuelle mænd, og på samme måde som Badoo benytter Grindr sig af mobiltelefonens GPS. Godt. Nu har vi downloadet Grindr. Det er en portal for homoseksuelle. Og nu kommer igen fordommene, men homoseksuelle er bare kendt for at være mere offensive og være også mere åbne for den sags skyld. Det er i hvert fald sådan det billede, jeg har af dem. Socialt netværk-wise. Det tror jeg også. Det er dem. Nu kan vi jo se. For vi fik ikke rigtig lige så mange svar på den anden. Så nu prøver vi det her. Hvem skriver du til? En, der hedder Baloo. Står der noget om, hvor langt væk han er? Han er tæt på. Han er omkring 10 minutter. Nej. Han er online, og nu er han sgu ikke online længere. 240 meter eller sådan noget væk. Ja. Den tætteste på, det er dig, Kenneth, eller næsten. Ja, der er en, der er tættere på mig. Ej, ham gider jeg ikke lige at snakke. Per? Nu, altså, nu er vi også lidt selektive i, man må gerne finde en, der ser sympatisk ud. Det er jo træls at sidde og snakke med en, som jeg ikke gider. Men man burde måske bare skrive til alle. De ser lidt sjovt ud, nogle af dem. Hvorfor gør de det? Fordi det er sjovt at sidde på mænd, når man ikke er til mænd. Det er lidt meget mærkeligt. Der er en, der har skrevet til mig, han synes, jeg så glad ud. Og det var derfor, jeg havde sat mit pop-billede ind. Så det var faktisk det billede, du var utilfreds med? Ja, det var det. Men altså, jeg kan heller ikke vurdere mig selv. Men nu skriver vi til ham. De utallige datingportaler og apps som Grindr og Badoo antyder, at det er blevet mere socialt acceptabelt at finde kærligheden på nettet. Det mener Rasmus i hvert fald. Det er ved at blive lidt mere socialt accepteret også at bruge nettet til for eksempel at søge en kommende partner på, hvor altså for 10 år siden, der var det jo stadigvæk utroligt nyt, og så der var mange af os, der måske blev set som ravne desperate, bare fordi hvis du sagde, at du havde en datingprofil på nettet og sådan noget, og så var vi jo fuldstændig desperate og sad og var fuldstændig ensomme og alene derhjemme, altså. Hvorimod nu efterhånden, så er det jo blevet meget mere accepteret, også med det udbud af forskellige hjemmesider, om det er datingsider til en landmand, om det er datingsider, hvis du er handicap, eller om du tjener flere millioner om året. Altså, der er snart en datingside til enhver befolkningsgruppe efterhånden. Og det må jo ligesom bevidne også sige, jamen, det er ved at blive mere socialt acceptabelt, at indrømme, jamen jeg har også en profil på nettet. At det så også måske kan have noget at gøre med, at mange de måske tænker, jamen, vi måske har, altså der er med at komme mere stress på hverdagen, sådan, man måske ikke har så meget tid til, som for år tilbage, at du har måske ikke så meget tid til at gå ud og ligesom have den der sociale dating, eller hvad man nu kalder det. Hvorimod, at hvis du har en profil på nettet, så kan folk skrive til dig 24/7, og så sige, jamen, så kan man læse brev, når du så har mulighed for at læse det. Og tanken bag Grindr er netop, at det skal være let at møde nye mennesker. Der skal være nem adgang til at få sig et hurtigt fix. Ja, nu har vi ventet på ham i 40 minutter. Ej, 50 minutter. Han er ikke kommet, så vi må gå ud fra, at han svarer ikke og bevæger sig skiftvis længere væk og tættere på. Så vi må nok gå ud fra, at han ikke kommer. Det er lidt ærgerligt. Men jeg tror også, det er et vigtigt aspekt af netdating, at man, altså man kan ikke regne med folk på den måde, fordi du har ikke nogen personlig relation. Du er bare en profil. Så du forpligter dig jo ikke til noget som helst. Så tror du, det er muligt via netdating at finde den person, man skal bruge resten af sit liv med? Jeg vil faktisk sige det på den måde, at ja, jeg kender faktisk en efterhånden en god del mennesker, som faktisk har lykkes lige præcis med det. Fordi at, som jeg også sagde tidligere, altså på nettet, der er det måske lidt nemmere også at være åben omkring tingene og sådan noget. Og altså, jeg kender nogle af mine rimelig gode bekendte, som faktisk har fundet deres livspartner igennem netop sådan noget som netdating sider. Og så selvfølgelig også mødtes i den virkelige verden, men altså, der er nogen, der er det jo nærmest gået under et halvt år efter, man begyndte at skrive, og så lige bare kapav, og hvor den egentlig bare har sagt, jamen, slå gnister med det samme fra det første brev af. Så altså, der er jo faktisk nogen, der egentlig formår både at skrive et så fængende brev, og egentlig også være den der person, at det bare, jamen, det slår bare gnister med det samme, at man ligesom kommer i kontakt med hinanden. Og der er jo også nogen, der siger, jamen, der er bare den her person, den vil jeg have, og så, jamen altså, måske så lader de være at skrive i et halvt års tid, og så begynder man at snakke sammen igen, og så lige pludselig, så rammer du bare lige præcis den der strømkilde, der siger bare, kasap, og så er den der. Så altså, det tror jeg bestemt på, og, eller rettere sagt, jeg tror ikke på det, jeg ved det. Ja. Du har lyttet til Ophavsretten Dokumentar på Aarhus Studenter Radio. Dokumentaren er produceret af Kenneth Larsen, Ebbe Vestergaard og Malene Jensen. Du kan downloade vores podcast på iTunes, og du kan blive venner med os på facebook.com/ophavsretten.